بسم الله الرحمن الرحیم دی منس کې لک پاتې شوی 36 36 آیات ختم دی و پسې بل شروع دی. بیا د الله د قدرتونو نشانې اولم یرو آیا دی خلکو نه دی کتلې؟ دی خلکو ته معلومه نه ده. اولم یرو آیا دی خلکو نه دی کتلې؟ ان الله چې یقینا الله یبسط الرزق هغه پراخی رزق الله پراخی رزق لمن یشاء د هغه چا دپاره چې د هغه خوښه وشي. کله نا کله الله پاک یو انسان ته دومره مال ورکي چې د کیښودو ځای ورسره نی، بی اندازې دونه جایداد ورکي چې بی اندازې و یقدرو قدره یقدرو خپل معنه دي تنګول و یقدرو اولی تنګی ای دوه رونه بهی یو قسم کاروبار به کوي، یو چې دی نو ډیر مال بهی د بل به اسم نی، داسې د یو محلې خلک بهی د یو کوڅې خلک بهی په بازار کې. دارنګې هغه پرون تاسو ویلو یو بیکاره شی بهی هغه بیا اندازې مال لري، اوخیار هغه به اسم نی. د مالدارو ته ګوره دوی سره د منشیانی ګورې، منشي د مال والا نه قابلي حساب او هر څه کوي، لیکن هغه په تنخوا کار کوي او هغه بل دغی خاني. معلومیږي پراخوونکې د مال د رزق تنګوونکې د رزق دا خزانې د چا سره دي؟ اختیار د الله سره دي. اولم یرو آیا دې خلکو نه دي کتلې؟ ان الله یبسط الرزق چې الله پراخی رزق لمن یشاء د هغه چا دپاره چې د هغه خوښه وشي و یقدر او تنګیې. ان فی ذلک یقینا په دغې کې لآیات نخې دي، نشانې دي د قدرتونو د الله. لقوم یؤمنون دپاره د هغه قوم چې هغه ایمان راوړي. نو چې په دې خبرو پوه شوې چې رزق زیاتوونکې او رزق کمونکې د الله دی، اختیار الله سره دی، د دې وجې نه خلاصه دا ده چې استاذه فآت ذا القربا ورکت خاون د خپل ولیله حقه حق داغه الکه رشته دار چې د باندې کوم حق دی د هغه نفقه ده د هغه سره احسان دی هغه وکړه. دا مه وایه که زه ورسره کوم مال به مې کم شي، په ورکولو د صدقې باندې مال نه کمیږي، کمول الله کوي زیاتول الله کوي. فآت ذا القربا ورکت خاون د خپل ولیله حقه حق داغه والمسکین او غریب لا والمسکین دا محلی غریب دی اغل ورکا وابن السبیل او مسافر لا ذالک دا ورکول دا حق خیرون دا ډیر بهتر دی دا چا دا پار بهتر دی للذین یریدون وجه الله دا هغی خلقو دا پار چه دا غوی را دوی دا رضا دا اللہ. کم سړی چې په دنیا کې د هغه مقصد او نصب العین دی چې ما نه خپل رب رضا شي، نو د الله د رضا کولو لویه ذریعه څه ده؟ حقدار ته روره حق ورکه. دا تاسو ویلي وو که نه چې حقدار ته حق نه ورکې، چې څومره اعمال کې الله نه قبلی، نو چې نه قبلی نو زر وله ورکه چې الله د اعمال قبول کړي. للذین دا هغې خلقو د پاره یریدون وجه الله چې د هغوی اراده وي د رضا د الله و اولئک او دقه خلق چې دي هم المفلحون هم هغوی کامیاب دي. موږ چې چاله مال ورکو صدقې کو الله کمه صدقه قبلی وی هغه قبلی چې هغې کې د مقصد اس نه وي، اس صرف د الله رضا د مقصدی الله دا بې اندازې قبلی. تاسو ویلی دی یو کجوره نه ده کجوره په مدینه کې کجورې ګوره څه قیمت نو، ځکه چې مدینه منوره کې کجورې زیاتې دي. رسول الله سلام یو کجوره سړی د الله د رضا دپاره ورکي، الله دا کجوره زیاتی زیاتی زیاتی زیاتی او دومره کی لکه مثله اهد، لکه د اهد د غرومره خو چې ما وی رضا الله یي. او که نه ته چاله مال ورکې صدقه کې دیگونه پخه بل سکه خوش دا الله رضا نی، د کونه سکه شهرت سکه دې د پاره چاله مال ورکې چې دا لګ ورکم چې سبا ډیر راکی یې په دې نیت ورکې چې دا غریب دی مال وسره نشته دا لګ ولا ورکم چې دا مال زیات شي صرف په دې ورکې خو د الله رضا دې مقصد نی ټیک ده بس ودی که زیات شو زیات وی که زیات نه شو زیات ونی خو د الله په نیز نه زیاتیږي وما آتیتم او هغه چې تاسو ورکوی وما آتیتم هغه چې تاسو ورکوی مر ربا ربا زیات شي ته وایي ښه زیات ښکلې معنا دا ده دلته د ربا معنی سود مه کوی تحفه هدیه او هغه چې تاسو ورکوی مر ربا یو تحفه تاسو چاته هدیه ورکوی تحفه خو څه د پاره تحفه لیربوه چې دا زیاتي وکړي فی اموال الناس په مالونو د خلکو کې چاته تحفه ورکې او دا تحفه د دې دپاره ورکې چې د دې خلکو د دې سړي په مال کې زیاتي وکړي نو یا د زیاتي نه د دې ورکوونکي زیاتې لکه دا مونږ غریبانان نه یو د افسرانو له تحفې ورکوو مونږ غریبانان د خانانو له تحفې ورکوو څه نه ورکوو ټیپر ولا یوسو د دې دپاره چې واپس راځو چې ډېر شی نه راکي دارنګې وایي د وطن ډوډۍ یو صاحب پلاني افسر له چې سبا ډېر شی درکي نو مراد د خلکو نه ورکوونکي دي لیربوه چې دا تحفه زیاتي وکړي فی اموال الناس په مالونو د خلکو کې مراد د خلکو نه څه دي ورکوونکي د پلاني له دا تحفه ورکومه چې سبا بیا ډېر شی راکي د پلاني مړي له ډوډۍ وړمه چې سبا بیا زما مړي وشي چې مال راوړي او که د خلکو نه مراد هغه خلک والی چې دا چالی ورکوي مدلې یو سړی بې روزګاره دی ته یو سړي له زر روپۍ راوالې ها واله ده مطلب د ده دا و چې کار پرې روان کړي خو مقصد دې د الله رضا نه وه نو ټیک د تا ورکو خو فلا یربو دا نه زیاتیږي عند الله په نیز د الله د الله په نیز به هغه سي زیاتیږي چې د هغې کې صرف او صرف د الله رضا وي وما آتیتم من زکات او هغه چې ورکوی تاسو زکات که د زکات نه مراد دا فرض زکات والیم صحیح ده او که د زکات نه مراد مطلق صدقه والیم صحیح ده او تریدون وجه الله تاسو اراده کوی د رضا د الله صرف او صرف د الله رضا فاولئک نو دق خلق چې دي هم المدعفون غدوشن کوونکي دي خپل مال له هلکه کجوره راواغشته کجوره د احد عمره کړه یو روپۍ راواغشته د اووه سو روپۍ عمره یې کړه فاولئک نو دا خلک چې دي هم المدعفون هغوی دوچن کوونکي دي خپل مال له بیا د الله د قدرتونو بیان او د احساناتو دا موږ چې وایو د الله رضا هلکه الله پیژنې د هغه کمه کارنامې دي الله الذي الله هغه ذات دی خلقکم چې تاسو پیدا کړي یئ دا نن چې د نش نه دې شته ته راړولي یو الله د الله راوړلي یو چا راوړلي یو الله هغه ذات دی چې تاسو پیدا کړي یئ ثم رزقکم بیا دغه الله تاسو ته رزق درکوي غنم در لکوي جوار در لکوي ټیپر مولی در د ځمکې نه کوي ثم یمیتکم بیا به دغه الله مړه کړي تاسو او د دې مرګ په وجه به خیر سره تاسو جنت ته لاړ شئ ثم یحییکم بیا به دغه الله راژوندي کړي تاسو د الله دا کارنامې دي دا څلور تاسو یې پیدا کړي یئ رزق دله درکوي او بیا به مړه کړي او بیا به م راژوندي کړي هلکه ستاسو لات او منات دا کارونه کولی شي هل من شرکائکم ایشته دې ستاسو په دې معبودانو کې من یفعل من ذالکم هغه څوک چې هغه وکړي من ذالکم د دې کارونو نه من شی انسه شی سبحانه پاکې وایو الله له د هر قسم شرک نه وتعالی اوچت دې د الله عما د هغې معبودان باطلونه یشرکون چې دا خلک د الله سره شریک کوي، بیا د تخویف دنیوي الکه د بدعملو نه ځان بچ کوی. بدعملی خو آخرت، خو آخرت دی چې تباه کوي، دنیا هم تباه کوي. ظهر الفساد ښکاره شوی دی فساد، ظهر الفساد ښکاره شوی دی فساد، فی البر په اوچه کې، والبحر او په دریاب کې، په دې دریابونو کې د ګناهونو د وجې نه فساد راشي، په دې وچه کې د ګناهونو د وجې نه دغه راشي فساد، په وچه کې فساد، وچکالي راشي، بارانونه نه کیږي، بېاتفاقۍ راشي، سره دا بدامنی راشي، او دا ډزې او غوبلې او بېاتفاقۍ راشي، او یو ډله د بل ډلې خلاف جلوس، او بله ډله د بل خلاف جلوس، تباه او برباد شي هر سالاکه. دا ټول د ګناهونو وجه ده. دسې دریاب کې دا چپې راشي، کشتۍ پکې واوړي، دا د دریاب ځناورو باندې بیماری راشي، سره دا د دریاب ځناور په خپلو کې سره بېاتفاقه شي، سره ټکراو شي، نو ظاهر شوی دی فساد په اوچه او په دریاب کې. بما کسبت ایدی الناس، په سبب د هغه ګناهونو چې کسب کوي د هغې لاسونه د خلکو. بما په سبب د هغه بدعملو، کسبت چې کسب کړي د هغې ایدی الناس، لاسونو د خلکو. او دا ولې؟ لیذیقهم، چې الله اوسکي په دوی، بعد الذی، بعضې سزا د هغه کارونو، عملو چې هغوی کړي، پوره بدله نی بعضې. لعل، کله نا کله الله تعالی په خپلو بندګانو باندې لږ زور راولي، ځکه کله نا کله سړی د زور وخت کې الله یاد کی. لعلهم د دې دپاره چې دا خلک یرجعون واپس شي د دې خپلو ګناهونو نه. بیا د تخویف دنیوي دی. قل ته ورته ووایه، د خلکو ته ووایه، سیرو تاسو وګرځئ، فی الارض په ځمکه کې، په دې ځمکه کې وګرځئ، او تاریخ معلوم، تاریخي معلوماتو کې چې دې بدعملو خلکو باندې الله کم عذابونه راوستي دي، فانظرو وګورئ، کیف کان عاقبت الذین، چې څنګه و آخري انجام د هغه خلکو، من قبلو چې هغه مخکې استاسونه، کان اکثرهم، و زیات د هغوی مشرکین، مشرکان. نو چې په دې خبرو خبر شوی، نو د تمامو عذابونو د دنیا او د آخرت نه د ځان د بچ کولو ذریعه څه ده؟ فاقم وجهک، تسیده که خپل ځان. وجهک معنه کوي مخ، ستا ذکر د مخ دی، مراد ته ټول بدن دی. فاقم، تسیده که وجهک، خپل ځان، د خپل ځان راواله. خبره چا سره ده وروره؟ مو تا سره. فاقم، تسیده که وجهک، خپل ځان، چا تسیده که، لدین القیم، دا الله دین ته. کم دین؟ القیم، چې هغه نیغ دین دی، صحیح درست دین دی. او کله د مرګ نه پسو؟ نه، من قبل ان یاتیا، مخکې د هغې نه چې راشي، یومون یو ورځ، مخکې د هغې نه چې راشي یو ورځ، من قبل ان یاتیا، مخکې د هغې نه چې راشي، یومون یو ورځ، لا مرد له، چې نه به واپس کېدل د هغې، چې هغه د قیامت ورځ ده. من الله، دا من الله، دا الله نه، دا من الله چا سره ولګوئ؟ که د یاتیا سره ولګوئ هم صحیح ده. مخکې د هغې نه چې راشي یو ورځ، او دا ورځ د چا د طرف نه راشي؟ من الله، د الله د طرف نه. یا دا د لا مرد له سره ولګوئ، قیامت ورځ به راشي، خو د الله د طرف نه به بیا د دې واپس کېدلو نی. دوستانو، چې قیامت شي، نو یوم ازن، په دغه ورځ کې میدان حشر کې به ټول خلک یو ځي، نو په دغه ځای کې یصدعون، دا خلک به سره بیل بیل شي. دا یصدعون په اصل کې دی یتصدعون، خو دا تی نه ده، دا سواد شوی دی، او سواد په سواد کې ننوتی دی. په دغه ورځ کې یصدعون، دا خلک به سره بیل بیل شي. زنی خلق بلارشی فریقون فی الجنه یو ډل به جنت ته لاړه شي، او فریقون فی السعیر زنی خلق بلارشی دغه ته دوزخ ته. من کفره چا چې کفر کړي په دنیا کې فعلیه نوی به په هغه باندې کفره سزا د کفر داغه، و من عمل صالحا او چا چې عمل کړي وي نیک. نو نن په دنیا کې دا نیک اعمال چې دي وی دا نیک اعمال نه دي، دا په حقیقت کې ځان له جنت تیارول دي. فلی انفسهم نو د خپلو ځانونو دپاره یمهدون دوی تیاری کوي جنت ځان له تیاری. دا ولې به الله دا جنت ورکوي؟ لیجزی الذین آمنو، د دې دپاره چې الله بدله ورکي هغې خلکو ته چې هغوی ایمان روړي، وعملو الصالحات او کړي وي نیک کارونه. من فضله په فضل دغه، من فضله په فضل دغه. معلومه شوه دا یو ټکی دا ځان سره یادوي، جنت چې انسان ته میلاویږي دوستانو د الله په فضل میلاویږي، ښه په بدله د عمل کې نه میلاویږي. چېره ما دا پلانی عمل کړی دی او ما پلانی کړی دی او ما ته به جنت میلاویږي. که چېرې د حساب کتاب وخت راشي که نه، ډېر داسې اکابرو چې هغوی خواران پوره پوی نو، نو هغوی به ټول عمر د الله په عبادت کې دغه کړی و، هغوی به وی جنت ته به موږ ځو په خپل عمل. نو الله چې ورسره حساب وکړه، دا یو یو نعمت نه دی، دا د سترګو نعمت، دا د خولې نعمت، دا د غوږونو دا نعمت، دا د زړه نظام څومره لوی دغه دی. نن چې تش د زړه اپریشن کې څو لکه پې لګي، د سترګو دا نظام چې د دې یو یو نعمت حساب کې زما دا ټول عمل به ختمي او خوا به څه کېږي. د دې وجه نه جنت چې میلاویږي انسان ته، د الله په فضل میلاویږي. خیال لري د الله فضل؟ تاسو به دا نه وایئ چې عمل ته څه ضرورت دی. د الله په نیکو اعمالو کې بیا دا سر دی چې الله رضا شي. موږ وایي که نه، هر څه د الله رضا دپاره. نو چې الله رضا شي، نو د الله فضل بیا وشي. ښه، څنګه شو؟ انه یقینا د الله لا یحب الکافرین، هغه محبت نه کوي د کافرو سره. و من آیاته، او بعضې د نښو د قدرتونو دغه هغه دا دی، ان یرسل الریاح، چې الله راولیږي هواګانې بادونه، دا اوړي کې دا یخ یخ بادونه راشي. مبشرات، چې هغه خوشخبري ورکوونکي وي د باران، چې استاذه خیره سره باران را روان دی. ولیوسیقهم، او چې نو باران وشي یو چې دا خلق خوشحاله شي. ولیوسیقهم، او چې الله اوسکي په دې خلکو، من رحمته، د خپل رحمت نه. رحمت څه دی؟ ښایسته غلي وشي، آباد کالی وشي، سبزیانې وشي. یو، او چې دا بارانونه وشي که نه، نو دریابونه ډک شي. ولی تجری الفلکو، او چې روانې شي کشتۍ په دریابونو کې، بې امرهی، په حکم داغه. چې وچکالي وي کشتو کې به څه شی وړی؟ ګیا دغه وشي په وطنو کې، غلي وشي، سبزیانې وشي، خلک یې پکې وړي. ولتبتغوا من فضله، او د دې دپاره چې تاسو طلب وکړئ د الله د فضل نه، د حلال رزق نه، دغه غنم یو سې یو ځای نه بل ځای ته، او بل ځای نه بل ځای ته، او ګټې پکې وکړئ. ولعلکم تشکرون، او د دې دپاره چې تاسو د الله شکر وباسئ. ولقد ارسلنا من قبلک، یقینا را لیږلي دي موږ پیغمبره مخکې ستانه، رسلا، پیغمبران. چې چا اتباع کړی ده الله څنګه کامیابی ورکړی ده، چا مخالفت کړی دی الله څنګه عذابونه راوستي دي. الی قومهم، قوم د هغوی ته. فجاءوهم، نو دې پیغمبرانو راتلل وکړه دې خپلو قومونو ته، بالبینات، په دلایلو واضحو سره. خو چې دې خلکو خبره ونه منله، فانتقمنا، موږ بدل واغشت، من الذین اجرمو، د هغه خلکو نه چې هغوی مجرمانو. د نوح علیه السلام قوم ته ګورئ، د هود علیه السلام، د صالح علیه السلام. وکان حقا علینا، او دې حق په موږ، نصر المؤمنین، امداد د مؤمنانو، چې زه به په هر ځای کې د مؤمن امداد کوم. بیا د الله د قدرتونو بیان. الله الذي الله غزات تی یرسل الرياح چا غرالیگی بادونا دا بادونا راشی پا دی دریابونو فتو سیرو اثار یسیرو منه دی روچتول فتو سیرو نو دا هواگان یو دا بادونا روچت کی صحابان رویز دا دی دریابونو نا دا رویز روچت کی نو را پا مخی کی فیبسطه نو اللہ خورکی دا رویز فی السماء پاسمان کی کیف یشا چی سنگ دا غخوخوش چی کم پلوی بوزی رنگی خورایی گنی خورایی چی سنگ دا غی و یجعله او اللہ اگرزی دا رویز کسفن ته با ته لانده بانده دک رویز لانده بانده نو چه دا لانده بانده رویش شی کنه لکه دا غرونو پشان نو بیا ورته گوره فتر الوطق چه دا سی سره دی یو یو ساس کی تا گوری خوشحالیگی فتر الوطق تبوین باران یخرجو چه غروزی من خلاله دا منزونو دا غینا دا غیر رویز دا دی منزونو نروزی فیضا اصواب بهی کلچور سی الله دا باران من یشاء او حق شاعت چه داغ خوخوشی من عبادهی دا بندگانو داغنا مثلا پر لندی کتل بانده خکل بارانوش نو ازا هم یستبشرون پس ناگا ندوی بیا خوشحالی کیا و این کانو یقیننو دا خلک چه دا باران نو شوی کنن و دا باران ننومیدو پا میاشتو میاشتو باران نو و این کانو یقیننو دا خلک من قبل ان ينزل عليهم مخک ده نازل دو ده باران پدوی من قبله ده تاکید ده پر دوباره وی من قبله مخک ده غین لمبلسین نومیده پا میاشتو میاشتو چه بارانو نو نشین و خلق نومیده شی ناگن اللہ پی اچانک بارانو کی خا فان نو چه بارانو شی نو بیا گور ده شینکو تا او د دې خورونو د بیدو ته فنظر وګوره الی آثار رحمت الله اغه نخو نشانو د رحمت د الله ته د الله رحمت شو باران او د هغې نخې نشانې څه دي دا باده اونې داسې شي چې تک شنې شي او دا شین کې روش کیف یحیی الارض چې څنګه الله را ژوندی کوي او را تازه کوي ځمکه بعد موتها پس د مرګ د هغې نه اوس مسله را لاله ذهن واورید د دین مسلې ته څنګه چې دغه اوچ ځمکه الله د دې باران په ذریعه باندې استاد را ژوندی کړه او دا شین کې تر وستل په دې ځمکه کې دا شین کې و دقه سې دا ستاسو اوچ قبر نه دی اوچ قبر چې موږ وی دی کې خو څه نشته دی په ورځ د قیامت په دې دقه سې الله دا مړي څه کې روچت کې لکه دې خاورو کې چې شین کې نشته والله تې شین کې راوباسي ان ذالک یقینا دغ الله لمحیی الموتا غرا ژوندي کوونکې د مړو دی و هو علی کل شیء قدیر او دغ الله په هر څیز باندې قدرت لرونکې دی ولئن ارسلنا ریحا که سبا د جنوری میاشت او په دغه کې جنوری نه ده جون او جولای کې دا ګرم باد پې راشي او دغه شین کې ارس وچ کی ولئن ارسلنا ریحا کشر منگ رولی گو پا دی بانده گرم هوا او فر او هو دیو وینی دا غبوطی مصفر رن زیر زیرش بیا وشی لزلو من بعده ندوی اگرزی پس دا دینا یک فرون بیا دی کفر کئی اللہ پا منگ برانو نکی او نکی نو لکا دا دی خلکو تا بتا سوائی دا دین مرو یو د قبر مړی دی ابیل دی یو دی د دین نه مړ فانک یقینا ته چې لا تسمع الموتا ته به خبره وا نه اوروې مړو ته مراد د مړو نه دلته هغه د قبرونو مړي نه دي دغه د دین د خبرو نه چې کوم مړه دي ولا تسمع الصم الدعاء او ته به وا نه اوروې کڼو ته الدعاء رابلله دلته مراد د کڼو نه دغه د غوږونو کاڼه نه دي هغه د دین نه کاڼه چې زدیان او عنادیانی مدلی کون خو چې بیا هم درته ګوري څه په اشاره مشاره خو بیا پوهېږي که نو چې کون بیا شا کړي نغارې ورته وهه اذا ولو کله چې دوی مخ وګرځئ او مدبرین شا کوونکي وما انت بهاد العمی او نه یې ته لاره ښودونکي ړندو ته. دلته مراد د ړندو نه د سترګو ړانده نه دي، مراد د ړندو نه د دین نه ړانده. عن ضلالتهم د ګمراهۍ د هغوی نه ان تسمعو ته به وانورې خبره، زړه ته به یې خبره ونه رسې. الا من مگر هغه شا ته یؤمنو بآیاتنا چې هغوی ایمان راوړي په آیاتونو زمونږه. او فهم دقه خلق چې دي مسلمون، هغه تابعداري کوونکي د الله دي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام دعوك يا الله تزمن رضاش، يا الله خپل فضل پمن باندې وکي، يا الله خپل رحمتونه پمن باندې وکي. رب استا رضا زمن نصیب وګرځي، رب استا رضا زمن نصیب وګرځي، رب ته زمن نظر رضاش. خدای دا مونږ چې مات ګوټ څه کارونه کوو دا ذریعه ستا د رضا وګرځئ. رب خپل توفیق زمونږ سره شامل حال کې، او ستا د توفیق د وجې نه رب د عظیم کتاب پویه زمونږ نصیب وګرځئ. د رسول پاک صلی الله علیه وسلم په حدیثو باندې صحیح پوی کې رب د قرآن مجید او د حدیثو د رسول الله اتباع زمونږ نصیب وګرځئ. رب د دې خیر او برکت مونږ له دنیا کې مرا کې، په آخرت کې مرا ته راکې، په قبر کې مرا د دې خیر او برکت نه مونږ مه محروموي. خپلو ملګرو ته په اخلاص دعاګانې وکړي چې الله دوی سره ډېر خو کړي، الله دوی له دې راتلو د دې کېناستو دنیا کې مو الله اجر ورکړي، آخرت کې مو ته الله اجر ورکړي. سره زموږ نه الله په خپلو بچو باندې، په خپلو کشرانو باندې خوشحاله کړي. الله په حلال کاروبار کې ورته خیر برکت د زړه سکون سره زموږ نه نصیب وګرځي. سره زموږ نه الله تعالی د هر قسم پریشانو حادثو نه حفاظت وکړي. بیمارانو ته هم دعاګانې وکړي چې د اهل اسلام څونه بیماران دي هر ځای دي، الله ورته صحت عاجله ورکړي. خاص کل ملګري بیماران دي هغوی ته دعاګانې وکړي، د ملګرو کورونو کې بیماران دي هغوی ته دعاګانې وکړي، بازار خلکو د قوم ته هم دعا وکړي چې الله د دین سره مینه پیدا کړي، د قرآن مجید خیر او برکت ورته الله ورکړي، د قرآن مجید صحبت الله نصیب وګرځي. وصلی الله تعالی. سوال ہو رہا ہے.